Først jeg så min pojke, trodde jeg det var et barn. Men bakom popfrisyren såg jag han var stora karl. Han hade ingen skäggväxt, men håret det var långt. Han bockade sig för mig, men byxan sprack för den satt trångt. Han är skön, min babypojke, han är tuff och han är grann. Han har byxor som knappt räcker upp till höften. Blommigt mönster har hans skjorta och hans fal är likadan. Han är pop och lovar aldrig djupa löften. Ibland så går vi ut på dans, det gillar han ej alls. För han är ingen toppdansör, kan inte dansa vals. Han står där mitt på golvet och det rycker i hans kropp. Och han kan inte alls förstå att gammal vals är pop. Han är skön, min babypojke, han är tuff och han är grann. Han har byxor som knappt räcker upp till höften. Blommigt mönster har hans skjorta och hans sjal är likadan. Han är pop och lovar alltid ljuva löften. Ibland han protesterar, går omkring med ett plakat. Han säger att han vill att alla människor ska ha mat. För han vill ändra världen så att ingen lider nöd. Då ska han hjälpa till, sen själv behöver han mitt stöd. Han är skön, min babypojke, han är tuff och han är grann. Han har byxor som knappt räcker upp till höften. Blommigt mönster har hans skjorta och hans fan.